আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দ, তুনাপেন্দা কুপেয়ানা মিওঙ্গোজো, তুনাপেন্দা ওয়াতু ওয়াফাহামু yanayoambatana na dini yetu ya Uislamu. Kuna matukio yaliyotokea wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam yanaweza kukukuta au yakatokea katika wakati wako, na ambalo leo nimeona niliguse ni mtu kumsalimia, itakuwa mtu anaswali akamtolea salamu mtu ambaye anaswali yuko ndani ya swala. Hili ni jambo ambalo kwa kulingana na kauli ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu iliyo katika Sunan Abi Daud kwa isnadi sahihi, riwaya mbalimbali zimekuja ndani ya hiki kitabu. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nusallimu rasulallahi wahuwa fi salati fayaruddu alaina, tulikuwa sisi tunamtolea salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokuwa anaswali. Mtume anaswali, anaingia mtu, anamuona Mtume anaswali, anamtolea salamu, salamu alaykum, fayaruddu alaina, na Mtume anaijibu salamu yetu, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akasema falamma qadimna min ardi an-najashi, tuliporudi kutoka kule ardhi ya Najashi, yani baada ya kuwa wamekimbilia kule al-Habash, wakarudi wakamkuta na swali. Asema tulipomkuta na swali tukawa tunamtolea tena salamu tulipokuwa tunafanya mwanzo kabla hatujaondoka. Fasallamna alayhi, tukamtolea salamu. Falam yarudda alaina, ikawa hajaijibu. Baada ya kumaliza swala akawa anasema kumwambia Ibn Mas'ud, inna fi salati la shughulan, hakika katika swala kuna shughuli, yani kuna kushughulishwa mtu na mambo mbalimbali ambayo baina yake na Mola wake. Ikawa ile salamu hakuijibu. Riwaya nyingine ikawa anamwambia Ibn Mas'ud, inna Allaha yuhdithu min amrihi ma yashau, hakika Allah analileta katika mambo yake lolote analitaka. Wa inna Allaha qad ahdatha min amrihi, na Allah ameleta jambo sasa katika mambo yake, anasema alla takallamu fi swala, anataka msizungumze ndani ya swala. Baada ya kumwambia maneno haya, faradda alayhi salam, akaijibu salamu yake baada ya kumaliza ile swala. Yaani amemkuta kiswali akamtolea salamu kama alivyozoea mwanzo, Mtume akawa hajaijibu ile salamu. Baada ya kumaliza ndo akampa maneno haya, ndo akaijibu ile salamu, wa alaikum salam, baada ya kumaliza swala yake. Riwaya nyingine ikaonesha alitoka Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda katika Masjid Quba, kule vijana wa Kianswari wanamwendea Mtume wanamtolea salamu hali ya kuwa na swali. Ndo akauliza mmoja katika wapokezi, kaifa ra'aita rasulallah yaruddu alayhi musallam indama nu yusallimuna alayhi wa huwa yusalli, umemwona alikuwa anajibu vipi Mtume alipokuwa anasalimiwa wakati yeye anaswali, alikuwa anajibu vipi? Akaashiria kwa kiganja tu, yani kama amefunga swala hivi akaashiria kunyanyua mkono kiasi hiki, yani hili huu mgongo wa mkono upo juu na hiki kinyini kipo kwa chini, basi akawa anaashiria kwa mkono tu kama vile ndo ashasema hapo tu wa alaikum salam, ndio tayari hiyo. Kwa hiyo akawa anaijibu isharatan kama ilivyokuja katika riwaya nyingine moja kwa moja zikaelezea hivyo, kuonesha kwamba kama mtu atakusalimia ukiwa ndani ya swala, sio kwamba ameharibu mambo, lakini wewe mjibuji jukumu lako ilivyo vizuri zaidi umjibu kwa ishara, salamu alaikum, basi unaweza kunyanyua tu kama alivyokuwa amenyanyua Mtume kiganja tu mara moja kuashiria amejibu ile salamu. Riwaya nyingine ikaonyesha alinyanyua kidole tu basi, salamu alaikum, akanyanyua kidole tu, yani sio tayari hiyo wa alaikum salam. Lakini katika masahaba kuna Abu Huraira. Abu Huraira amenukuliwa kwamba yeye alikuwa akisalimiwa salamu alaikum, alikuwa anajibu moja kwa moja, anaswali na anajibu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, anaendelea na sala yake moja kwa moja. Lakini kulingana na nafsi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ishara inatosha endapo mtu amesalimiwa hali ya kuwa yupo ndani ya swala. Lakini kama alivyosema Mtume, katika swala kuna kushughulishwa na mambo mengi, si wajibu kumsalimia katika hali hiyo mtu. Ni heri umsubiri akamaliza mkasalimiana, itakuwa ni vizuri zaidi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.